Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі далей Алена Ціхановіч, вітаю вас. Учора ў Менску з аншлагам прайшла прэзентацыя 17-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды», кнігі Сергея Дубаўца «Як». І крыху пазней мы паўторым гукавое эсэ з гэтай серыі, на гэты раз на тэму «Як хітраваць». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Як можна ацаніць стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас ягонага візіту ў Літву? Ці можна казаць, што многія выказванні Лукашэнкі ў Вільні былі найперш накіраваныя для беларускай аўдыторыі, і такім чынам беларускі кіраўнік пачаў сваю выбарчую прэзідэнцкую кампанію? Гэтыя ды іншыя пытанні будуць абмяркоўваць палітолаг Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Давайте найперш паспрабуем ацэніць не палітычныя вынікі, а стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас візіту ў Літву. Уладзімір, які псіхалагічны партрэт Лукашэнкі можна намаляваць, слухаючы ягоныя выступы і адказы на пытанні журналістаў у Літве? Ну, справа ў тым, што трэба браць два выступы і адказы на пытанні, прычым нават тры. Першае, гэта інтэрв'ю літоўскім журналістам, якое паказалі напярэдадні гэтага візіту і па БТ, і адначасова ў Літве яго глядзелі. Ну і тут у Мінску глядзелі, у каго талерка была. Тут па БТ яно з купюрамі ішло, а там больш такое пашыранае. Шмат кавалкаў павырызалі. Тут жа на наступны дзень быў бенефіс Лукашэнкі ў Еўразвязі, як аратара і аракула. Псіхалагічна, на мой погляд, все выглядало так, што такая незвычайная цікавасць да дыктатара, які прыехаў у дэмакратычную Еўропу, выклікала ў Лукашэнкі такі ўздым псіхалагічны. Ён завёўся і плюнуў на ўсе цывілізацыйныя пэўныя абмежаванні і раскрыўся. І вось тут і папёрла ягонае хамства, калгаснасць гэтая. Вось гэта псіхалагічна, што было. Але, на вашу думку, як гэта выглядала, напрыклад, як для беларускага гледача, як і для літоўскага? Ці гэта, можа, выглядала як упэўненасць у сабе, некай такой пераможнасцю? Справа ў тым, што няма беларускага гледача, ёсць розныя групы. І для, скажам, саўкоў, для калгаснікаў, у прынцыпе, ён быў свой. Для інтэлігенцыі хам, беларускі бок. Для літоўцаў, на мой погляд, ім глыбока напляваць на Лукашэнку, іх свае праблемы. Вось і ўсё. Андрэй Дынько, як вы ацэніце, скажам так, палітычныя і псіхалагічныя вынікі паездкі Александра Лукашэнкі ў Літву? На вашу думку, што у гэтай паездцы было больш для беларускага кіраўніка, станоўчых ці адмоўных вынікаў? Калі ацэньваць тое, што гаварыў Лукашэнка, не з пункту гледжання культурных кодаў інтэлігенцыі, а з пункту гледжання культурных кодаў інтэлігенцыі ці заходняга палітычнага класа, ну, безумоўна, тое, што ён гаворыць, як ён гаворыць, ні ў якія рамкі не ўлазіць. Але вот калі ацэньваць з пункту гледжання задач, які ён перад сабою ставіў, то ён перадусім імкнуўся паказаць сваім выбарцам, што ён не змяніўся. Ён імкнуўся даказаць, што ён не прыгінаецца перад Захадам. Це яго цяжкі момант, раней арыентаваўся на прарасійскага выбарца, які чакаў ад яго паглыблення інтэграцыі на постсавецкай прасторы, які чакаў ад яго узмацнення кантролю над эканомікай, узмацнення залежнасці ад Расіі, ліквідацыі беларускай культуры і гэтак далі. А тут цяпер задача больш складаная. Аказалася, што ранейшая мадэль не спрацоўвае, эканоміка не забяспечвае ўжо нават траціны ад тых заробкаў, якія маюць, напрыклад, палякі і літоўцы, трэба нешта мяняць, як то абгрунтаваць, каб не страціць падтрымкі. Вось ён гэта рабіў. Акрамя таго, новыя адносіны з Еўрасаюзам ствараюць спакусу пэўнай часткі чыноўнікаў дзяржаўнага апарата стварыць такую новую апазіцыю. І от каб напярэдадні выбараў не адбылося гэта новага адлому часткі апарата, пераходу яе ў апазіцыю, ён і імкнуўся паказаць сябе кіраўніком сітуацыі, гаспадаром сітуацыі, імкнуўся паказаць сябе такім жа паўнаўладным уладаром і паказаць, што новыя адносіны з Еўрасаюзам ніяк не зменшаць яго на паўнаўладства тут. Сапраўды, Лукашэнка ўсім сваім паводзінам як бы гаварыў, што я мяняцца не збіраюся, як вы, Андрей, адзначылі, любіце мяне такога, які ёсць, і ўсе вашыя патрабаванні для мяне нічога не значаць. Напэўна, віленскі мэсэдж кіраўніка Беларусі можна прачытаць менавіта так, але наколькі гэта адпавядае рэальнасці, наколькі это ўсё-ткі больш з элементу піару, з элементу такой гульні на публіку, ці гэта сапраўды сутнасць сённяшняй палітыкі, на вашу думку? Это пиар, у меня на публику, вы правильно сказали. Лукашенко, он сапраўды выломывается с заходней политической традиции. На Заходе таких политиков-комедиантов не любят. Там, когда политик начинает робить одно, говорить другое, это уже тримается только в крайних выпадках. Когда на Заходе некий человек, заместо реального отказа на проблему, его пытаются, где Гончар, где Красовский, он... Как вы сказали, там Красовский, Красуцкий, умовлял, я не ведаю, это на Заходе это просто был бы крыш на карьере политика. Наша политическая культура белорусов это даруя. А у меня был так само сеанс политической пропаганды. Вы слухаете экспертизу свободы, и на гэты раз яе удзельнікі звяртаюць увагу на стиль и манеру паводзіну Александра Лукашэнкі падчас его визиту у Литву. Нагадаю, што ў дыскусіі бяруць удзел Уладзімір Падгол, Андрэй Дынько і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Уладзімір Падгол, а ці не можна, на вашу думку, некаторыя адказы Александра Лукашэнкі на тыя ж пытанні пра зніклых, на тыя пытанні, якія выклікалі ў яго незадавальненне, расцэніць як, ну, праяву яго менавіта раздражнёнасці, праяву таго, што ён не ведаў, як нармальна, спакойна адказаць на гэтыя пытанні, і тады збіваўся на такі канфліктны і такі, скажам, не самы спрыяльны для дыялогу тон? Ведаеце, ён выкарыстаў хатні нарыхтоўкі па зніклых палітыках, па дэмакратыі, шыкоўна адпрацаваныя. Далей трэба было б, напрыклад, калі б была нармальная гутарка, дыспут, кожнае з пытанняў, гадзіну прысвяціць кожнаму з пытанняў. Ён ведаў, што гэта немажліва. Гэта імправізаваная прэс-канферэнцыя, напярэдадні гэта было інтэрв'ю, дзе пытанне задалі, адказ ёсць, і далей ўжо спрэчкі няма. І ён шыкоўна, на мой погляд, выйшаў з гэтага. Спрачацца мажлівасці не было, а адказ были демагогичные, и он выкрутился. Большиня на Беларуси не ведая, кто такие Гончар. Большиня на Беларуси не ведая, кто такие Завадский, Захаренко и так далее. Але я вам хочу сказать иншее, больше грунтовное и больше стотное по теме нашей говорки. Лукашенко пошел на шиковную, на вельми предбачливую провокацию. И он провокует Захад, как яны узнавили санкции. Тады до президентских выборов пропаганда лукашенковская звалить усе на Захад, что я мы крызу распачалі. Гэтая крыза адбылась на нас, і калі нам стала вельмі цяжка, калі мы адчулі, калі хваля крызы дайшла да нас, яны яшчэ і санкцыі зноў нам увялі. Прапаганда не будзе казаць, што это палітычныя санкцыі, што гэта візавыя санкцыі. Усё будуць валіць на эканоміку, што яны нам эканамічную блакаду наладжваюць. І ўзгадайце, Лукашэнка ж сказаў, што нас не задавальняе, мы хочам атрымаць рэжым вось гэтых льгот, прэферэнцыяў у гандлі з еўразвязам. Ён ведае, што гэтага не будзе, бо заціснуць вольные профсоюзы. Вот что робил Лукашенко. Тут совпало все. Тут архетипы поперли с его. И сведомая стратегия на провокацию Захода на узнавление санкций. Все, тады вали на Захад и перемагай на президентских выборах, да еще за гроши МВФ. Владимир, але неяк гэтая вось правакацыя, як вы казаліся, на санкцыі, можа быць, не зусім супадае з усёй палітыкай, прынамсі, апошняга года, з тымі крокамі, якія Лукашэнка зрабіў насустрач Захаду? Канешне, не супадае. Вы не забывайце, што ёсць Крэмль і Масква. Не забывайце, што была размова з Медведзевым. І ў бліжэйшыя дні, мажліва, Медведзеў прыліціць сюды на вайсковыя вучэнні сустрэніцца з Лукашэнкам. А праз некалькі тыдняў абавязкова сустрэніцца. Мы не ведаем, што Медведзеў паабіцаў Лукашэнку, но нешта ён паабіцаў. Ведаеце, калі было интервью литовским журналистам, и велизарный фрагмент не показали на Беларуси, а показали у Литве. Я глядел и то, и то, и поравнул. И там Лукашенко раскрыл шерах картов, и он расповел про газовую войну, про молочную войну, и расповел, чем скончились гэтые войны. И там, помеж Радков, помеж ягоных сказов, просто перло, что Москва призналась у проигрыша, и Москва нечто пообещала. И Москва хочет и продукты зараз забирать, и газ там льготный давать, и так далее. Нечто от Кремля, некий сигнал, месседж пошел. Вось Лукашенко зараз провокует просто Захад, провокует на санкции. Андрей Дынько, не могу не задать вам пытанне, як вы ставіцеся да гэтай версіі Владзіміра Падгола. Зрэшты, сапраўды, на яе гуляе некаторыя змены, якія адбываюцца літаральна апошнія тыдні ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Цалкам магчыма, што ў гэтых дачыненнях адбываецца нешта такое, што яшчэ не стала вядомае публіцы. По-моему, Владимир, вы помыляетесь, когда видите, что Лукашенко провоковал Захад. Речь в том, что Захад, оценивая реальные кроки, а не слова, доводилось с всякими диктаторами иметь справу и с всякими краинами. И в этом смысле они выглядят до того, что не важно, что человек говорит, важно, что он робит. Не важно, что Хосни Мубарак на словах осуждая международный сионизм, важно, что он подтримливает мир с Израилем. І да тая пары, пакуль ён падтрымлівае мір з Ізраілем, яго будуць падтрымліваць якасці прэзідэнта Егіпта. Нешта такое павінна быць у стаўленні да Лукашэнкі. Я думаю, што амерыканская дыпламатыя і еўрапейская дыпламатыя нашмат больш уважліва сочаць за цэнамі на калійныя солі і на тым, як ідуць перамовы з Кітаем і Індыяй продажы калійных соляў. Вот гэта для іх важней, таму што па гэтым яны змогуць ацаніць рэальную патрэбу Беларусі ў грашах. А яна будзе вялікая да канца гэтага года і ў наступным годзе. У Расіі няма столькі грошай, каб фінансаваць Беларусь, значыць, што ўсё роўна Лукашэнка будзе, што б ён там не гаварыў на публіку, для свайго ўсходнебеларускага, для свайго вайсковага, для свайго нізкаадукаванага электарату, у рэальнасці ён будзе прасіць грошы ў Захаду. Я казаў, што думае Лукашэнка, а не што думае Захад. Што думае Захад, я цудоўна ведаю. Але я кажу зусім пра іншае. Не пра рэакцыю Захада на Лукашэнку, а пра рэакцыю Лукашэнкі на Захад. Што, чаго ён чакае? Чаго ён хоча? Да чаго ён вядзе? Як ён правакуе? Лукашэнка вельмі рэзка змяніўся пасля апошняй сустрэчы з Медведзевым. Лукашэнка адкрыта кажа, і ён пацвердзіў і ў інтэрв'ю літоўскім журналістам, і на імправізаванай прэс-канферэнцыі ў Вільнюсе пра тое, што патрабаванне еўразвязу, гэтыя 5 патрабаванняў, ён здзекаваўся з іх, ён заявіў, дык гэта ж змена канстытуцыйнага ладу, і мы на гэта ніколі не пойдзем, і ён гэта не толькі кажа, ён гэта робіць, ён не змяніў выбарчае заканадаўства. Ну дык якія тут словы, якія справы? Ідэальная прапагандыцкая платформа для перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбараў, і ён хоча, каб Захад увёў санкцыі, і ён хаміць і правакуе, і будзе гэта рабіць. Вы слухалі экспертызу свабоды. Нагадаю, што ў дыскусіі бралі ўдзел палітолаг Уладзімір Падгол, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў.